an ka juma min ta tali mama ka sen na Umara ko fɔ ale kari n'ale dunke kari n'ale ka sen na Umara tom. Senali, chefam doit te tirer sa barre comme ca Senali bo. Senali ta wa jadi do Sena Razak. Mer ca Senali boni bianita. Naam. Arka bian sama ka bo Senali ra ka ta dese. Senali nana to misri ra le ke mo gol tere. Arka bian sama ka bo ra ni ayir mato bian ko. Kago. Ni ala ko mana koso. Naam. Allah. Ale ako ya dere. Alani ali omara wa kalbe. Ale ako ya dere. Alani ali omara wa kalbe. Ale tena ma. Naam. Jalla sayama Umar. Naam. Sen Umar sigra lado. Li yakida. Ni ngota ekititike. Wa yakuma baina nas bil adl. Ekititike mo gornu nyoto ne landriya. Naam. Ni kana ka so cho mo goye. E kana ka so cho mo goye. E kana ka kabla cho mo goye. E kana ka dugu cho mo goye. He salamaje. Salamaje. Kago. Ko kile soro. Wallahi. Fo le landriya le. Wa idha kulitum fa'dilu. Wa law kana za qurba. Wa idha kulitum fa'dilu. Mia ana signi dele gasana mailo. Wakad amsaka biye saban. Naam. Kamele baba fla. Wakale kamele dele gani mandon bagay. Naam. Wakale mna ka kansiti. Ka kansiti. Kya kurwa nyaka ka sama kana lo sena maranya. Kago. Ana na lo sena maranya. Fa marahuma bitarkiye. Sena maraka kamele fla na mar. Arka mi nyoka kamele kelenta arabla. Alo fla dia kya kelenga ya rasulallah ya dole boyo. Arabla. Naam. Kamele fla ka yarko sena marma. Anko na ina lakar ka fami ka tanga sama. Iyele na lafa ka nya sama ka tamami ka. Kago. Arabu ya jiri. Alali zani umara wa kalbe. Arabu ya jiri. Alali zani umara wa kalbe. Wakarabahu minhu. Naam. Sena umara. Aka kamele bosi kamele fla ka sunya yerla. Wakala lisaben maki satukumu mahu mahu nyari nga mundo ka arsura ne kamile ya ka amna mna ko sira ka samata naam fakala akbar huma kamile ri chomo ba ka bo sena mara yo ya amira al mu'minin nanu ahwan sakikan kana lana abun kabir hasan tadbir ba'idun an razaili ma'rufun bil fadail naam aku sena mara ana fo anru kamile flamme ka kamile mna tande ambe baden flale nadema fadema naam anna bekele anfa bekele shukran anfa mi kan wurde anfa kera chomo baaye chomo baa mi do chomo baa jogo bere tigilo naam ina ba chomo baa sama tan suuka ko ka ba e fu sirka ayre yelma oyo mun tan ma san do ka ta ke sayna ki mon ko ka fo suuka ko le jikir le ka suuka ko ti sikku ko na ana chomo baa ma sama kana ko ko fa ati chomo baaye ko do ke diga sala ko ko nda he fa mi kan ati se ka la kan mo ye ati se ka la kan na fa la kan la nyatele kago على أبو ياجيري على لسان عمر وقلبي على أبو ياجيري على لسان عمر وقلبي أنا أعرف أشياء أنتم قبالة لكن خطأ تدبيري جو برة تجلو نعم كروكو نمان تجلو نيك أشياء أنفع لورا يي كروكو نيا أيام رودين كروكو نيا كم قبر دين كروكو نيا أنفع دو نيا ألما بعيد من أن رزايلي أنفع دوا جان كبون يغرنجي كو بيما أنفع تين يغرنجي كو كم قرا معروف بالفضائل أنفع بلو مغلي نفس أنتي نقولي المعروف في دنيا على المعروف في دائرتي على المعروف في دنيا على المعروف في دائرتي على المعروف في دنيا على المعروف في دائرتي على المعروف في دنيا على المعروف في دائرتي يعني كيف بقدر بررو في دنيا ni ma lo gbo ne kono ni nyani e ki ama la etita lo yo fo lo ni nyani le ya ni ka lo duniya na ni nyani e nyani ya ma ku no nyani e talo na e kaburu kuna are estudo ina wul no nyani le ina wul ne ale nyani le sirati kuna iwul ne ale nyani le mi nyani ka iwul ne ale nyani le hali ka tado arjanna ba fatinu wallahi ko dara nyani ka fatinu arbiya ya nya Wakati rabana wanani shigaru Anfa kanguru wuli ala kansuro nyamba dimusenyu Watuana kasira na minanyami Anfa mia kanguru de akatuinga nyoma siyama ni jama Waharaja yoma ni ila hadikati Yatanaza wabena asijariha Wayakta huma na ladan minisimariha Fakatala uhaja sana Anfa haka nyoma jama angi anyoma akuru Anfa haka nyoma jama anki nyoma akuru La don fa kana bwafe. Za dem biafe. Naam. Sene biafe. Ala wura kata senela, kata ayire den feredwa. Kawo si ayire den feredwa raw. Ama ayire mir mona ke dotiga. Abo dotiga le rakile le. Kamile flen ka fam na ka faka o dugara. Kawo ko fere. Fana si alika antu akibaw. Alama janaw. Watakuma bima araka Allah. Naam. Akwan le famin yile fakile le. Kamile ka fa fa ni sawbiya mi woleta. Ande yani yakiditiga ande funanga yetie. Kana baga ma e kana baga ndurma. Yakiti tiga ala jadi ko kiti yati salama ni nyoti yani mase. Yakiti tiga te. Alele ka fa fa. Wole ko sanga amna ayna lo ile nya. Naam. Nyani fakale yaka anya fa ga nyati le ka tro ki tara. Ala ko ya jiri o. Ala le zani o mara wa kalme. Ala ko ya jiri. Ala le zani o mara wa kalme. Ala ko ya jiri. Ala le zani o mara فنظر عمر الى اصحابه نظره مخفيه سنا ملك انيا جنكا كامل فر سنا فر وقال له كف كامل يا نعم كان سميتا من هذين الصحابين الخطابه نعم اكو ايه سما كامل فلا كفمي فور اكوراو كل اللي كعرف عفا يلا هنا فماذا تقول انت في رد الجواب نعم هنا من فانسيت على الكامل فلا تجادر وكان هذا صاب ثابتا شجاعا نعم. فسيح الانسان فتبسم وتكلم بافصاح الانسان نعم ويصر على الكامل تودي تشفرلو جسو سوتي بالو نعم نندين فسيح بالو اكا موسى موسى كقوما نفسي أنا نني كفوسنا أمر وقال يا أمير المؤمنين لكن صدقاء فيما أدعيا أقولنا أمر نافوي كمل في الله كفمي فوتة ولا يا ما فني نافوي أركت يعني جزية تلبون نيلك أعرف أفكا على أبي أجري على لسان عمر وقلبي على أبي أجري على لسان عمر وقلبي على لسان عمر وقلبي وقد حدث ما حدث بكدواء الله ala sala arfa faqata asawu ya akara jati me amaken nin ta shiku ya le akara ni ala ta'ala tigale walakin sa azkur kisati baina yadayka wal amr zalika ila la wa ilayka naam nina alkunya lakare fa faqata asawu ya akara ni mato nina lakare le sayna umar ya ninga lakare kunya be so ko katra alama anile sayna umar ninga fa ina kititiga ko ala le kota me ando tina ala ya ala bi afara foile umar wo ko fa ni kunya di alama yesor ka kititiga shukran wa alaikum salam قال ما هيك دو وارسيا مني لا اينا ومدينا لا ولا ما مدنا ويا مولا ما يقوت لا اينا ومدينا كما ذاك مامي نعم كما لك افاك ولا ترى السنه مرام نعم كنا كرت نلك عارف افاك يا ndo ka kene ala taala tigale naam den do ina kisa ala kar kadima ninga ala kar yakaba kunya sokoka di ala manile yere naam nide يا أمير المؤمنين من صميم العربي نعم من لربور تاحل سيا مغض ولي نعم لكن نسات في منازل بعدية نعم موانا كونغو سولرا يا بل ربور دوبا مغلي نعم من قرى كونغو سولرا شكرا من قرى كونغو سولرا دو وكامونا يرانا نعم ونا كان جامي يعني الدين يا بركة صور أكنا أتوايا ركرو نعم أكنا أتوايا ركرو دي أيات اللي كتغب لدوا دورا دين يا ستبا نعم na ka siti do hera siama sura ko kana naam wotuma na rado ni mo na kongo sura o ndale kongo sura ka siti jamana kana kpele ya ndu mo horma naam jamana kpele ya alma ni kongo ye ni anyo ngara an jamana ala kiz ka boma amen wona nga wuri kana ale dugina dugu mi le sena mara biarata ni na ale dugina de na ni denie kana ni na furuye kana ni dungu ya musore musore chama ngura walera wasirtu bena hadikati hadikatihi naam dini yake ngura ka wuri ka do kameleru arba ba senera ni nyoma masyamani nyoma miri ba kuru balani katana ve nyoma riasia nsira sene konono ye sene yiri deni mona nyoma kelmenya nyoma rkono ale ka foto ka ba nyoma rkono ale nyoma de ba nyoma la sir nanyu ale le ba bia kuru balani aka wuri ke tama ke senera tiera nganya kar ke defe kelna ka tabla ke yiri deni ka yiri doni tika ka yiri tiya mbe kelene ko nya kuma anya karo na to mo ba do to mo ba bro jusu bena gba fo kata tama aka fara bele bele dota ka nyoma ma bo na ka nyoma ma bo aka tase nyoma ma tema kelene wo ka ka sawbi nyoma ma ka fara nyoma ma fara kelene ni mo jusu ka ba ka le fara ka fa ba ku na ni ka bo ai to fara be ya mya shadila mutabadiya mya shadila ya mutabadiya mya shadila ya kamileru fatie fa wa sana nso na njunu muma tena amara familia kanga kena wolbe wa man katala kutila mami ka mo fa to akan ka tigi fa o tuma sena amara ya kanga sene kana ni kon sona ni ka kamileru fa fa mo ya kanga kena ni ya fa la yam fa ala ku ya jere ala li za ni amara wa kalbe ala ku ya jere ala li za ni amara فقال عمر كان اعترفت بما اجنبته ومن قتل قتل سنه مره كنت الي يدك كتلت يا كاباندا اسمع هو الي لك كامل رفافا جت مره سمي بما نتا كتر لما يتا سرانا ولي به الي يا كان كفا ما كان كان مغو فكا نغو ما صو اما كان كان مغو فكا نغو ما صو وتما نرا سيسا الي يا كان كفا سيسا لا كنت منا نسونا يفغارا على سرا ma dum na sada la yiri kala ndo ganga ni kan fara no la yiri ma fa ele se no mara sin kama ji ja kun kura oyo ala mu ya jiri ala lila ni mara wa kalbe ala mu ya jiri ala lila ni mara wa kalbe ima tyani ya jiri ya e bore ala lila ni mara wa kalbe ala ju sura ala lila ni mara wa kalbe ala ju sura ala lila ni mara فنسنارا ولكن اخا صغيرا نعم ترك له ابوه مالا كثيرا نعم وسلمه وماله نعم الي وشهد الله علي وقال هذا مال اهيك نعم فاحفظه عندك فاعطيت المال ودفنته نعم اكو نسنا فغاما وتو ناني نيف لا يريك لندو بني كامل نيف ni nga faka ka konne ale la yiri mafa ele sena amara ikun go sura ala nyatele na ma jmani mbaden che do be ni na lele ba ke gbaya a devit ni do bi afa de makro de makro aka devit ni ma ka karfama devit ni na furu bi ale fafa aka na furu shama amna kon na furu meta ido ko chetalo amna ka sigaye nga de ndi ma ala kama a chira kama de kor sina na furu halika ta te de ta balu ya wala de ma balu ku ya ba sena amara nga jarbi kan sona nga mo faka ndo aka ne ka faka sona nga faka nya nyi ni fa sisa sisa ya diama ka la sa waduma nita andugu kataka den na furo taka diama ni ko sanga den na furo sigi duga dola mo tale sigi duga la fonni nindo ka to duga na sada den na furo